بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فترشوي درس كي منغ تاغوت ده همكاران مبارك بحث كلاو أو هل تمنغ ويلو چه ده تاغوت همكاران پا دو قسم دي. يو قسم هغا خلق دي چه ده تاغوت سرا پا جبي سرا همكاري كي يدوي تانصار و تواغيت باللسان والكي. او دویم قسم هغه خلق دي چې د تاغوت سره په اصلي سره همکاري کوي چې دوی ته انصار و تواغیت بی سلاح ویل کیږي. نو هلته موږ د انصار و تواغیت بی سلاح په باره کې تفصیل کړو چې د دغه تفصیل نه د انصار و تواغیت بی لسان یعنی د تاغوت سره په ژبې سره همکاري کوونکو حکم واضح شوی و چې دوی هم مرتد دي. نو اوس په دې درس کې د دغه دواړه قسمه همکارانو مابین کې علت مشترکه بیانو چې د دوی حکم ولې یو شو، علت مشترکه څه دی. نو د دې وضاحت دا دی چې د دې دواړو قسمه همکارانو هم مابین کې علت مشترکه دیموکراتۍ ته خلق رابلل دي، یعنی دعوتهم الی الدیموکراتیه دغه علت مشترکه و. خو یو قسم خلکو په زور سره دیموکراسۍ ته خلق رابلل او بل قسم په دعوت او بیان سره خلق رابلل، یعنی امریکا د اسلحې او د لښکرو په زور سره خلق دیموکراسۍ ته رابلي او دغه خطیبان چې د اهل سنه والجماعه د منهج خلاف روان دي که مرجئه دي او که د مصر اخوانین دي او که صوفیه دي، نو دوی خلق په دعوت او بیان سره دیموکراسۍ ته رابلي. د دیموکراسۍ په دغه دعوت کې د مصر اخوانین ډیر مخکې دي. دې وجه نه هغوی همیشه دپاره په خپلو بیانونو او خپلو کتابونو او درسونو کې دا خبره کوي چې الاسلام دین دیموکراطی، اسلام یو دیموکراسي دین دی. نو دیموکراسي څه ته وایي چې دوی ورته خلک رابلي او د دوی دغه خبره چې الاسلام دین دیموکراطی، اسلام دیموکراسي دین دی، څومره حقیقت لري. نو د دې وضاحت دا دی چې دې باره کې یو عالم په نوم د عبدالعزیز ابن عبدالقادر په خپل کتاب کې چې الجامع نوم یې دی یو ښایسته خبره کړله چې دغه عالم د مصر په جیلونو کې د بعضې حق خبرو نه رجوع کړله. الله دې ورته بېرته د هدایت توفیق ورکړي او حق ته دې الله راوګرځوي. دغه عالم د دیموکراسۍ په باره کې ویلي دي چې خلاصه د خبرې دا ده، وایي کله چې موږ وغواړو چې د یو کلمې معنی وپېژنو نو موږ ته پکار دي چې دې باره کې درې سرچینو او درې مصادرو ته رجوع وکړو او دغه معنا پکې وګورو. یو لغت دی، بل شرع ده او بل عرب دی. مثلا موږ غواړو چې د صلات معنا وپېژنو، یعنې صلات څه ته ویل کیږي؟ نو صلات په لغت کې دعا ته ویل کیږي، دغه لغوي معنا شو. کله چې موږ د صلات معنا په شرع کې وکتله نو داسې راغلې وه چې صلات هغه عبادت ته ویل کیږي چې ابتدای په تکبیر تحریمه سره کیږي او انتهای په سلام سره کی. همدارنګه بعضی داسې الفاظ هم شته دی چې د یو منطقې یا د یو علاقې عروب پورې خاصي او یا د یو کسب والا عروب پورې خاصي. نو موږ ته پکار دي چې د دغه لفظ معنا د دغه خلکو د عروب نه زده کړو. همدارنګه کله چې موږ وغواړو چې د دیموکراسۍ معنا وپېژنو نو دغه درې مصادرو ته به رجوع کوو. او کله چې موږ لغت عربی ته رجوع کړه نو هلته موږ د دیموکراسۍ معنا پیدا نه کړه، ځکه چې دیموکراسۍ عجمي لفظ و. بیم چې شرع ته رجوع کړه نو په شرع کې د دیموکراسۍ معنا پیدا نه کړه، ځکه چې زموږ د دین سره د دیموکراسۍ هیڅ تعلق نه و. نو بیم د مسلمانانو عرب ته رجوع کړه نو په عرب کې هم موږ د دیموکراسۍ معنا پیدا نه کړه، ځکه چې د مسلمانانو په عرب د دیموکراسۍ لفظ نه استعمال شوی. نو موږ مجبور شو چې د دیموکراسۍ معنا دا دوی دا اهل دا کتابونو نه دا غوی دا قوامیسو او دا غوی دا معاجمو نه معلومه کو یعنی دا غربیانو دا کتابون دیو گو نوی کرا چه من دا غوی پا کتابونو که دا دیموکراسی ماناو کتلا نو اغیو لطالب داسی کرا الدیموکراطیتو تعنی السیادتو للشعب وی چه دیموکراسی دیتا ویلکیگی چه واک او اختیار با دا ولسی یعنی ولس با حاکم اعلای او دا سیادت مانای داسی کرا چه السلطتو اللتی لیست فوقها سلطتو نخرا یعنی داسی واک او اختیار چه دا غیر دا پاس با دا هیچ چا واک او اختیار نی نو دا غربین و پنیز دیموکراسی دیتا ویلکیگی چه حاکم اعلا با ولسی دا دوی دا پاس با دا هیچ چا واک او اختیار نچلی نو هر کرا چه دا دیموکراسی نظام پا اسلامی ملکونو کم حاکمو نو غارو چه دا دیموکراسی معنا دا دوی دا قانون پا کتابونو که هم وگورو چه دوی ورلسنگ معنا کرلا چه دا غربینو دا معنا سرا موافق تا و که مخالب دا نو کلا چه من پا دی بارا که دا مصری قانون کتاب تر رجوع کرا نو حال تا پا دره اماده که دا سلیکل شیو السیادتو للشعب وحده وهو مصدر السلطات یعنی حاکم اعلا با یوازی ولسی او دغا ولس با مصدر دو طول قدرتونی دا بسر چنی نو دغا معنا دا غربینو دا معنا سر اصل پسلو که برابر او زکا چه دغا مصری قانون ساز اللہ دی زلیل پیرو پا دی اکتفا ندا کرده چه ویلی وی چه السیادتو للشعب بلکه پا وحده سر اولا تاکیدم کرده چه السیادتو للشعب وحده حاکم اعلا با یوازی او یوازی ولسی خلق بی دای دا دیده پارا چه سوک دا وهمونه که چه دا ولس دا واک او حاکمیت سره با دا بلچا واک او حاکمیتم چلیگی دا غا وهمی دا پکره دا بده سره چه حاکم اعلا با یوازی ولسی بل سوک بنه او اختیار با یوازی دا ولسی هر چه دا عراقی قانون کتابو نو دا حقی پا پینزم اماده که دا سلی کلیو السیادتو للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يعني واك ويختار بدا قانوني او قانون با حاكمي اعلاي او ولس با سرچينة دا طول قدرتونو او دا رسميات بجانديني نو دا ديمقراسي دا معنى دا اساسي قانون پا طول كتابونو كي چلي دلي دا كد افغانستان دا اساسي قانون كتاب دا وكد پاكستان وكد مصر وكد عراق او دا دا تعريف موافق مادب كي وزا شويد خو منگ دا اختصار دا وجه نه دا هر ملک دا قانون مادی نذکر کو صرف دا مصر او دا غشان دا عراق دا دی دا قانون نبحث کو اپم دا غبا اکتفا کو نو خلاصه دا شو چه دا عراقی قانون پا کتاب کی دا دیموکراسی دا غشان تعریب شویده کم چی ذکر شو خو دا عراقی قانون پا کتاب کی دا شعب او دا ولس پا زیر دا قانون لپز راوله ده یعنی چه واک او اختیار با دا قانونی حاکم اعلا با قانونی نو آیا پا دیموکراسی عملی کولو که دا دی تعریف او دا مخکنو تعریفونو کم چی ذکر شو دوی پا ما بین که چه فرق شته ده چه دا غا فرق پا عمل کی راه کارشی او کنشته ده نو دا دی وضاحت داده چه دا دی تعریف دا مخکنو تعریفونو سر عملن چه فرق نشته ده اگه داسی چه پا مخکنو تعریفونو که داسی راغلیو چه حاکم اعلا با ولسی دا دی مقصد داده چه ولس چه کم قانون دا خپل ځان دا پاره تایید بی نو همه قانون با حاکمی او کم قانون چه تایید نکی نو هغه با نشی حاکمی دلی او نبشی نافیزی دلی او سیادت او مشری با تا نشی میلاوی دلی نو عراقی قانون ساد چه ویلی دی چه السیادتو للقانون دا دی دا مقصد نده چه قانون با بشری کهی یا هر قسمی ولس پی رازی او که نارازی نه بلکه دا دی مقصد داده چه هغه قانون با حاکم او مشری کم چه ولس تایید کی او در ولس پا موافقه او تایید سره رامنزه شوی نو مقصد دو طول و تعریفون یوش چه حاکم اعلا با ولسی نو هر کل چه منگ او تاسو دا دغا ذکر شو تعریفونو نا دا دیموکراسی معنا و پیجندلا نو اس دا خبره بیانو چې كيف تكون السيادة للشعب ونسبة په ديموکراسي نظامونو کې په څه طریقه واک او اختیار ته رسیږي او په څه طریقه به د اعلی حاکمیت مرتبې ته رسیږي. نو د دې خبرې وضاحت دا دی چې په ديموکراسي نظامونو کې دغه حاکمیت ته رسیدلو دپاره یوه طریقه وضع شوې ده، هغې ته انتخابات ویل کیږي. ولس د دغه انتخاباتو په ذریعې سره ولسی جرګې ته خپل نمایندګان معرفي کوي چې د دغه ولسی جرګې غړو ته قوه مقننه او د پارلمان اعظام ویل کیږي. په دې باره کې د عراقي قانون د کتاب په 23 ماده کې داسې راغلی دي، وی يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة 1 لكل 100,000 نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. معنی دا ده چې ولسی جرګه به د یو څو اعضاو نه جوړی چې په دغه اعضاو کې به هر یو د 100,000 عراقي نفسونو وکالت کوي، چې په دغه طریقې به د ټول عراق د ولس نمایندګي وشي، چې د دغه ولسی جرګې غړي به د خلکو د ازادو عمومي پټو او مستقیمو انتخاباتو له لارې انتخابیږي، او د ولس د ټولو اعضاو د نمایندګۍ لحاظ به پکې کیدلی شي. نو د مادې وضاحت دا دی چې ولس به د قانون مطابق ګوندونه جوړوي چې د هر ګوند اعضا به د خپل ګوند او د تنظیم لپاره کمپینونه کوي او پروګرامونه به برابروي او خلکو ته به دعوت ورکوي چې زموږ ګوند ته زموږ تنظیم ته رایه ورکوي، او د خلکو سره به وعدې کوي چې که زموږ ګوند مخکې شو نو تاسو ته به خدمتونه وکړو، دا به وکړو، دا به وکړو. نو بیا دوی انتخابات ته ودرېږي او خلک راځي دوی ته رایه ورکوي. نو کله چې دوی د خلکو په رایه سره د پارلمان کرسۍ ته ورسیږي، نو دغه د پارلمان اعضا او دغه د ولسي جرګې اعضا د ولس نمایندګان او د ولس وکیلان بلل کیږي، ځکه چې دوی د ولس په رایه او انتخاب سره دغه کرسۍ ته رسیږي. نو دوی بیا په قانون سازۍ کې د ولس نمایندګي کوي. نو په دې وجه چې دوی د ولس نمایندګي کوي، نو کله چې کوم بیان صادروي یا قرار صادروي، نو په بسم الله سره نه صادروي، بلکې د ولس په نوم سره صادروي، بسم الشعب، ځکه چې په دوی کې هر یو د ولس د 100,000 نفسونو نمایندګي کوي. نو په دغه طریقه د ملک د ټولو اوسیدونکو نمایندګي کوي، او دغه د ملک اوسیدونکي په دغه وکیلانو باندې بیا تقسیمي. نو ولس په دیموکراسي نظام کې د دغه نمایندګانو په واسطه حاکمیت اعلی ته رسیږي او واک ته رسیږي. نو معلومه شوه چې په دیموکراسي نظام کې ولس حاکم اعلی، ځکه چې قانون سازي د ولس په تایید او انتخاب سره وي، همدارنګه د حکومت اعضا ولس انتخابوي، او د حکومتي کارونو کتنه او د قانون عملي کیدلو کتنه ولس د خپلو نمایندګانو په واسطه کوي، او حکومت چې کله خپلې وعدې پوره نه کړي او یا د قانون خلاف وکړي، نو ولس ته حق حاصل دی چې دغه حکومت ته سقوط ورکړي او د واک نه لرې کړي. نو هر کله چې ولس ته دیموکراسي نظام کې دغه اختیارات حاصل دي، نو په دې وجه ولس حاکم اعلی ګڼل کیږي. نو په دې وضاحت سره موږ او تاسو ته د ولس واک او حاکمیت ته د رسیدلو طریقه معلومه شوه، او د ولس اختیارات هم راته معلوم شو. نو دا خو د دیموکراسۍ یوه معنا شوه چې السيادة للشعب، او دیموکراسي په همدغه ذکر شوې معنا باندې په اسلامي ملکونو کې د دغه تواغیتو په واسطه عملي کیږي. د دیموکراسۍ بل تعریف او بله معنا داسې هم شوې ده چې حکم الشعب للشعب، د ولس حاکمیت د ولس په واسطه د ولس دپاره. نو د دیموکراسۍ تعریفونو خلاصه دا شوه چې واک، اختیار او حاکمیت به د ولسي، او دغه ولس به حاکمي اعلی ګڼل کیږي. نو د دیموکراسۍ دغه تعریف د اسلام سره څه تعلق دی او څومره موافق دی؟ و سید اسلام سره تلو نو کله چې مونږ دغه تعریف په قران او حدیث پیش نو د دیموکراسي دغه تعریف د قران د دې آیت سره سراسر خلاف او ټکر و چې الله فرمای ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ان الحكم الا لله نبي حاكميت نبي واك باختيار مگر يوازي الله تبا حاسلي نبي اسلام كي حاكم اعلى يوازي الله دي نمعلومه شو چه ديموكراسي ده تعريب پر حاصر ده اسلام سره هيس تعلق نلري زكا چه پا ديموكراسي كي حاكم اعلى خلق او ولسي او با اسلام كي حاكم اعلى يوازي الله دي نو دغا تعريب پر حاصر برخش وس بیت مصری او عراقی قانون ترا ګرځو او د دیموکراسي نور او الفاظ وضاحت کو نو په عراقی قانون کې د دیموکراسي په تعریف کې داسې ویلي دي والشعب ومصدر السلطات وشرعيتها او په مصری قانون کې داسې ویلي دي السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات نو دلته د سلطات او د مصدر او د شرعیت څه معنی ده یعنې چې په عراقي قانون کې وي چې ولس به سرچینه د قدرتونی او د رسمیت پیژندنې او دغه مصري قانون کې هم دغه خبره کړله چې واک به یوازې ولس ته حاصل وي او دغه ولس به سرچینه د قدرتونی نو د دغه الفاظو څه معنی ده د دې وضاحت دا دی چې د دیموکراسۍ په تعریف کې چې د سلطات د په ذکر دی د دغه نه مراده د حکومت هغه درې تشکیلات دي هغه درې سلطات دي چې د حکومت نظام پې قایم او ولاړ دی چې یو پکې قوی مقننه ده چې سلطه تشریعي هم ته ویلی کېږي د دې نه مراد د پارلمان ازادي او دوی ته سلطه تشریعي ځکه وي چې دوی د ولس په نمایندګۍ قانون سازي کوي او بل قوی مقننه قوی تنفیذیه ده دویم قسم قوی تنفیذیه ده چې د دې نه مراده د حکومت وزیران وکیلان مدیران او د دوی نیبان دي او دریم سلطه قضاییه ده چې دې نه مراده د قضا غړي دي او د دوی مستشاران وغیره دي نو د سلطات نه دغه درې سلطې مراد دي چې سلطه تنفیذیه سلطه تشریعیه او سلطه قضاییه نو د مصدر السلطات معنا دا ده یعنې دا خبره چې ولس به سرچینه د سلطو او د قدرتونو دې معنا دا ده چې دغه درې قدرتونو ته به رسېدل د ولس په انتخاب او د ولس په رای ورکولو سره وي نو کله چې ولس څوک انتخاب نه کړي نو دغه قدرتونو ته نشي رسېدل یعنی سلطه تنفیذیه او سلطه تشریعیه او سلطه قضاییه ته به د ولس په انتخاب سره رسیږي نو معلومه شوه چې دیموکراسي نظام کې مشران هم د ولس لخوا انتخابیږي د حکومت ټول اعضا چې دی دا د ولس لخوا انتخابیږي کوم چې دغه درې تشکیلاتو پورې تعلق لري خو دلته چې الشعب مصدر ویلی دی د ولس په انتخاب سره به قدرت ته رسیږي ولس چې څوک منتخب کړي نو هغه به دغه قدرتونو کې اخلي او مشر کېږي به نو دلته د ولس نه مراده کم ولس دی د کم ولس په انتخاب باندې به دغه درې قدرتونو ته خلک رسیږي نو د دې جواب دا دی چې دلته مطلق ولس مراد دی چې هر څوک یې که زنانه یو که نارینه یې او چې د هر عقیدې سره تعلق لري نو انتخاب حق به لري که په دغه ملک کې هر څوک اوسیږي که یهودي که نصراني که دهري او علماني که یزیدي که رافیزي که کلداني او اشوري یا صابي او قبطي نو دا ټول په ولس کې داخل دي او د انتخاب حق لري لکه مثلا د مصر د مشرانو په ټاکنه کې قبطیان هم حصه اخلي د مصر قبطیان د هغه ځای اوسېدونکي مسیحیانو ته ویلی کېږي نو معلومه شوه چې دیموکراسي نظام کې به د مشرانو انتخاب مطلق ولس کوي نو په دیموکراسي نظام کې خو د مشرانو د ټاکنې دغه طریقه شو اوس په اسلام کې به په څه طریقه باندې مشران ټاکل کېږي